czwartego rozdziału, od czwartego wiersza przeczytam. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Panie, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej utręce. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Oświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, której Bóg ma upodobanie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Mówiliśmy na temat radosnej wieści. I list ten ma to szczególne w sobie, że wiele razy pojawia się słowo radość i wesele. Został napisany z radosnego serca do ludzi, z których apostoł się cieszył, ich postawy. Ten list też i tym się charakteryzuje, że jeśli dobrze policzyłem, 40 razy pojawia się imię Pana Jezusa. Czy pamiętamy kogoś z Filipian? Było to pierwsze miejsce, gdzie apostoł Paweł i Sylas wyruszyli i też z nimi był Łukasz. Właśnie w Filipii nawróciła się Lidia, ten strażnik więzienny. Ta, która była też tą dziewczyną mającą ducha wieszczego, czyli po prostu kobieta opętana. Epafrodyt był z Filipu. Było to szczególne miejsce, gdzie rzeczywiście Bóg działał. Możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale na temat tego, jak to się zaczęło w Filipii. Ale my skupmy się na tym urywku, który przeczytaliśmy. Właściwie dlaczego apostoł napisał ten list? Bezpośrednim powodem było to, o czym czytamy w 18 wierszu. Mianowicie chciał potwierdzić, że otrzymał dar. I z tego powodu napisał list, otrzymał ten dar od Epafrodyta, który możemy sądzić po prostu poszedł, żeby do Rzymu donieść ten dar. I jest to też list swoją drogą pisany z więzienia, więc też i nabiera to szczególnego znaczenia to, co będziemy rozważać. Więc chciał podziękować po prostu za to, co otrzymał. Ale nie tylko to, bo to dopiero pojawia się w ostatnich słowach. Wcześniej pisał apostoł na temat swojej sytuacji, ale też i wzywał do jednomyślności, wskazywał na wzór Chrystusa, który o sobie nie miał wysokiego mniemania. Także i pokazywał, że to, co mamy w Chrystusie, jest ważniejsze niż wszystko inne. I o tym mówi trzeci rozdział. Że właściwie w porównaniu z Chrystusem wszystko wypada blado. I na tym polega też i nasz wzrost w Chrystusie. Że na początku wydaje się, że wszystko obok, oprócz Chrystusa jest dużo bardziej jaśniejsze i ciekawe. Ale w miarę wzrostu duchowego to wszystko inne więcej blednie. Natomiast to, co niewidzialne, to, co Chrystusowe, nabiera coraz większego znaczenia. Po tym też można poznać, na ile ktoś urósł. Jeśli coś w moich oczach wydaje się ciągle bardziej świecące niż Chrystus i życie dla Niego, to znaczy, że jeszcze niewiele urosłem w tym życiu wiary. W tym czwartym rozdziale rozpoczyna się on właściwie wyrazem tego, jak apostoł myśli o nich, a więc umiłowani, pożądani, czy tak bardzo cieszy się nimi, chciałby ich widzieć. Radości, korono moje. A więc byli oni bardzo blisko w jego sercu. Pojawia się też i napomnienie, Ewodia i Syntycha. Te siostry, które razem dla Pana się angażowały, a jednak miały ze sobą konflikt. I prosi Paweł tego towarzysza, tutaj jest takie słowo Syzygos, to można też i porozumieć jako imię. Być może też i tak jest. A więc prosił tego brata, żeby też i pomógł tym właśnie siostrom. I wzywa do radości. Mamy, każdy z nas ma chyba wiele powodów do tego, żeby się smucić i się martwić. Nawet sam Paweł wspomina przecież kilka zdań wcześniej, w 18 wierszu 3 rozdziału, o pewnych ludziach, o których z płaczem mówi. Tak sobie możemy wyobrazić, że kiedy pisał to, czy też dyktował, to miał łzy w oczach. Dlatego tak to wyraził. A teraz także z płaczem mówię. Obtarł łzy i dyktował dalej, czy też pisał dalej. A więc miał także powody do tego, żeby było mu smutno. A jednak wzywa, radujcie się w Panu. I to mówi zawsze i do tego jeszcze powtarzam. Bo wcześniej jest w 3 rozdziale, radujcie się. Tu znowu pisze, radujcie się. I jeszcze raz mówi, radujcie się. Możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że radość jest bardziej aktem wiary niż tylko reakcją na zewnętrzne okoliczności. Czyli raduje się, bo chce się radować Panu, a nie dlatego, że akurat się coś zdarzyło, że mam powód się radować. Jest to bardziej wynik naszego działania tego Ducha Świętego w nas, niż akurat jakichś zewnętrznych warunków ku temu. powiedzieć, no to z czego się mamy cieszyć? Na przykład z tego, to sam Pan Jezus powiedział, że nasze imiona są w niebie zapisane. Czyli w tej księdze życia. Można o tym pomyśleć odwrotnie. Pomyśl teraz, że Twoje imię nie jest tam zapisane. Myślę, że pojawia się nagle trwoga. Czy strach. Moje imię nie jest tam zapisane. I co teraz? A Pan Jezus mówi, radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. A więc jest to powód do radości. Trzeba o tym sobie przypomnieć, że to nie jest byle jaka rzecz mieć swoje imię wpisane tam u Pana Jezusa w niebie. Także sam Pan Jezus mówi na temat Ducha Świętego. Wyraża to w tych słowach i ujrzę was. Oczywiście tu nie tyle chodzi o Jego przyjście po nas, ile o posłanie Ducha Świętego. Ujrzy nas przez Ducha Świętego. I wtedy będziemy się radować. To Ewangelia Jana 16 rozdział to mówi. Możemy się cieszyć tym, że inni wierzący żyją według Słowa Bożego. To jest list do Rzymian 16 rozdział. Wiersz, albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was. A więc jeśli widzę człowieka wierzącego, który kieruje się w swoim życiu choćby jedną rzeczą, którą zauważył w Biblii, to mnie to cieszy. To jest powód do radości. Jeśli ktoś szuka powodów do radości, niech się rozejrzy. Są ludzie, którzy kierują się Biblią w swoim życiu. Jeszcze tacy są. Tu możemy powiedzieć, że tak jak 2 i 2 jest 4, to jest takie równanie duchowe. Pokora plus posłuszeństwo równa się chwała. Pokora poprzedza chwałę. Mamy takie zdanie w przypowieści. Z drugiej strony pycha plus samowola równa się upadek. Wiemy, że pycha idzie przed upadkiem. To też jest w przypowieściach powiedziane. A więc tutaj mamy posłuszeństwo. W domyśle jest pokora i to daje radość. Raduje się z was. Tu mamy powód do tego, żeby się cieszyć. Jest też napisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Cieszcie się z cieszącymi. Być może ja nie mam powodów do radości. No ale ktoś ma. To jest powód, że ja się mogę też cieszyć. Bo on się cieszy. Bo Bóg jemu pobłogosławi. Myślę, że w naszych sercach, jak w przerwie rozmawialiśmy, w wielu sercach jest zawiść. Czyli właściwie nie cieszę się z tego, że komuś jest dobrze. A jednak przez wiarę powinniśmy nauczyć się tego, powinienem się cieszyć z tego, że komuś jest dobrze. I do tego wzywa nas Słowo Boże. Cieszcie się z cieszącymi. Oczywiście jest to tym trudniejsze, jeśli ja nie mam tego, co on ma. Czy to rzecz materialną, czy duchową. Może ktoś ma dar, którego ja nie mam. Chciałbym mieć, no nie mam, niestety. Ale cieszę się, że on ma. Jemu był dar. Cieszcie się z cieszącymi. Kiedyś jeden brat podał taki przykład, że jeśli jakaś, powiedzmy, starsza panna chciałaby być za mąż, a niestety nie ma, nie może, czy też nikt jej się nie oświadcza, a widzi inną, która wychodzi za mąż, to co wtedy? Powinna się cieszyć, bo tamta wychodzi za mąż, bo Bóg jej to dał. A więc cieszcie się z cieszącymi. Czy też list do Koryntian 12 rozdział mówi, jeśli jeden członek doznaje czci, to cieszą się wszystkie członki. Oczywiście, jeśli ręka mnie przestanie boleć, no to całe ciało od razu się lepiej czuje z tego powodu. Jeśli kogoś boli ząb, a potem przestanie, no to od razu cały się lepiej czuje. No i tak jest w ciele Chrystusowym. Jeśli ten jeden jest wyróżniony w jakiś sposób, czy pobłogosławiony, no to wszyscy się powinni z tego cieszyć. To mówi Słowo Boże. Też i w liście Piotra jest napisane, że mamy cieszyć się z cierpień Chrystusowych. Jest to powiedziane wprost w Dziejach Apostolskich, gdzie Piotr i Jan zostali ubiczowani, wychłostani, ale jest napisane, odeszli radując się, że cierpieli dla imienia Chrystusowego. A więc są powody, dla których możemy się cieszyć. Jeśli się ich nie widzimy, to jest tylko nasza ślepota. To nie znaczy, że tego nie ma. I pisze apostoł Paweł, radujcie się Panu. Wszyscy znamy ten ostatni wiersz z księgi Habakuka. Myślę, że tak w sercach to byśmy się z tym zgodzili, ale kiedy przychodzi rzeczywistość, to bardzo trudno to w praktyce zastosować. Czytam te dwa zdania. Habakuka, strona 1000. Łatwo zapamiętać. 3:17. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gruntu. Zawodzi drzewo oliwne, rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu. Weselił się w Bogu mojego zbawienia. Przepogący Pan jest moją mocą. Są zmienione powody właściwie do tego, żeby się załamać. A jednak prorok żyjący w tych trudnych warunkach, kiedy jego naród był zwyciężony, pohańbiony, była bieda, a jednak on raduje się w Panu. Myślę, że jest to taki problem, niestety, że życiowe trudności zasłaniają nam radość Pana. Czyli wiem, że moje imię jest zapisane w niebie, ale jeśli nie mogę zapłacić rachunku za prąd, to mnie to załamuje. A jednak jest to możliwe. Żeby radować się w Panu, bo przecież moje imię nie zostało wymazane z powodu niezapłaconego rachunku. To jest dalej powód do radości. Ale o tym jeszcze może zdążymy coś powiedzieć przy okazji ostatnich wierszy. Dalej czytamy: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. To skromność jest różnie tłumaczone, raz jako, nie ma takiego idealnego polskiego odpowiednika, raz jako umiłowanie dobrego, jako zacność, czy też na innym miejscu łagodność. To jest to samo słowo, które na różny sposób tłumacze tłumaczą. Takie dobre nastawienie. A więc ta nasza praktyczna dobroć niech będzie znana wszystkim ludziom. To się na pewno też i wyraża w pokornym nastawieniu. No i teraz oczywiście nasi małżonkowie, dzieci, sąsiedzi powinni nas znać z tej strony. Niech będzie znana wszystkim ludziom. Jest też powód. Pan jest blisko. I to można rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli mówimy, że nasze ciało to jest jak namiot, to tuż za tym tropikiem stoi Pan. Przez tropik nic nie widać w namiocie, ale słychać. I też wiemy, że ten Pan jest, chociaż go nie widzimy. Taki Bóg to obmyślił, żebyśmy mogli przez wiarę mieć z nim społeczność, chociaż oczami go nie widzimy. Przecież każdy, kto umiera, natychmiast stoi przed obliczem Pana. Tak jak ci, którzy zostali zabici, o których czytamy w księdze w Apokalipsie, oni już zadawali Panu pytanie. Panie, kiedy przyjdziesz? Oni mogli z nim rozmawiać. A więc Pan jest blisko na wyciągnięcie ręki. Ale też i w innym znaczeniu możemy to widzieć. Pan jest blisko wszystkim, których serce jest złamane. A więc nie trzeba głośno krzyczeć, żeby usłyszał. On rzeczywiście o tym wszystkim wie. Jeśli w Księdze Objawienia czytamy w tych listach, wiem. Do każdego tak jest napisane. Znam uczynki Twoje, wiem, gdzie mieszkasz, znam uczynki Twój, znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje, no. To mówi nam, że Pan Jezus nie tylko wie, jest świadom pewnych rzeczy, które się dzieją, ale to też oznacza Jego współczucie. Tym wiem zawiera się także sympatia. On z sercem zwraca się właśnie do tych zborów. I to trzeba powiedzieć, że Jego to boli. Mamy ten przykład z dziejów apostolskich. Dlaczego mnie prześladujesz? Powiedział Pan Jezus z nieba do Saula. A więc Jego to boli także. Po drugie, On daje wyjście. Jeśli wie, to On też daje wyjście. On idzie na pomoc i ostatecznie On też nagradza naszą wytrwałość. Pan jest blisko, ale też i Pan jest blisko, w sensie stoi u drzwi, zaraz przyjdzie po nas. Żyjemy coraz bliżej zabrania wierzących do Niego. I natychmiast znajdziemy się w Jego obecności. Pan jest blisko. Co też i list Jakuba to mówi. Szósty wiersz mówi nam, abyśmy się nie troszczyli, ale modlili się, czy intensywnie się modlili, czy byli natrętni w naszych modlitwach, a jednocześnie już dziękowali, zanim otrzymamy. Bo jest to też i wyraz naszego zaufania do Boga. Troszczenie się, tu nie chodzi o to złe troszczenie się, bo troszczenie się to znaczy no, oczywiście robić coś, w sensie starać się, to nie o tym mówimy. Nie troszczcie się, tu chodzi bardziej o zamartwianie się. A więc to zamartwianie tak naprawdę jest grzechem. Dlatego, że poddaje wątpliwość to, że Bóg mnie kocha. To tak jakby mówię, Boże, Ty mnie wcale nie kochasz. Ty nie dajesz mi tego, co dobre. Ty tak naprawdę nie wiesz, co robisz. I czynisz mnie nieszczęśliwym. To wyraża martwienie się. Słowo Boże mówi, nie troszczcie się. I jest to miejsce może z takich, które wydaje się trudne, bo z jednej strony nie możemy temu zaprzeczyć, a z drugiej strony być może często mamy wrażenie, że to nie działa. Ale Bóg nie daje nam takich klawiszy, które nie działają. On daje nam wiele argumentów czy sposobów na pokonanie życiowych trudności. I właśnie jednym z tych sposobów jest modlitwa. Nie po to mówię Bogu, żeby wiedział, bo On wie. Raczej mówię Bogu, żeby wyrazić to, że wierzę mimo wszystko i że oczekuję od Niego pomocy. Powierzcie prośby wasze Bogu. I na skutek tego mamy w sercach pokój. Czyli nasze serca nie są roztrzęsione, ale spokojne. A z drugiej strony nasze myśli zwracają się do Chrystusa. Czyli potrafimy w tych różnych, trudnych chwilach zauważyć działanie Boga. Możemy w różny sposób podejść do problemów życiowych. Z jednej strony być stoikami, czyli tak jak gdyby na zimno starać się przez to wszystko przejść. Można się załamać czy zwątpić. Chrześcijanie mają dobry zwyczaj tego, żeby powiedzieć, no cóż, jest to nieprzypadkowe. Tak Bóg zdarzył. Bóg ma jakiś zamiar w tym. Podchodzimy do tego z wiarą. Czy też z cierpliwością. Ale jest jeszcze lepszy sposób. Nie wszyscy to mają. Ja tego nie mam, chociaż chciałbym. Mianowicie, że każdej złej rzeczy można uczynić trampolinę dla bliższego życia z Bogiem. To znaczy, że jeśli, tak jak apostoł Paweł mówi, mam ten cierń w ciele, to w takim razie cieszę się z tego. Bo wtedy bliżej poznaję Pana. On jest mocniejszy we mnie. To jest właśnie to. Ktoś mógłby się martwić, no, tak jak ten przykład tego właśnie Pawła. Modlił się o to, a Bóg powiedział nie. No ale on się w takim razie cieszy z tego. No bo jeśli Bóg mówi nie, to znaczy, że jest lepsze niż tak. To znaczy, że te sytuacje bez wyjścia, które przychodzą, mogą stać się takimi stopniami, po których możemy wchodzić i być coraz bliżej Pana. I każdą sytuację jak gdyby wykorzystać dla Pana. Tak jak jeśli apostoła aresztowali, to on mówi, no to jeszcze lepiej. W takim razie Ewangelia jeszcze bardziej się rozeszła, kiedy byłem aresztowany. Każdą rzecz można wykorzystać dla Pana. I jest to bardzo, właściwie najlepsze rozwiązanie. Najlepiej stawić czoła właśnie tym trudnościom w ten sposób. Ale do tego potrzebna jest wiara. Czyli zaufanie do Pana. Jest też i wezwanie do tego, żeby myśleć o tym, co się Bogu podoba. A 9 wiersz, aby czynić, co się Bogu podoba. I to, te czyny idą za myślami. Jeśli myślimy o rzeczach Bożych, no to nareszcie będziemy je czynić. I tak jak w 7 wierszu czytamy pokój Boży, tak w 9 wierszu jest Bóg pokoju będzie z wami. Czyli sam Bóg stoi przy tych, którzy idą za Nim. I dalsza część tego urywka mówi już na temat osobistych przeżyć Pawła. Cieszył się z tego, że oni posłali mu dar. Nie pisze do nich dopiero teraz, o tym pomyśleliście. On raczej pisze, już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście potem sposobności. To bardzo taki zachęcający sposób wyrażania. Choć przecież, jak tu widać w tych słowach, jemu wcale tak bardzo o to nie chodziło. I on nawet to mówi, w następnym zdaniu. Nie mówię tego z powodu niedostatku. Raczej on to cieszy się, że otrzymał ten dar. Nie dlatego, że nareszcie coś miał, tylko dlatego, że oni będą mieć zapłatę. On był świadom tego, że Bóg wynagradza te rzeczy. Z tego właśnie się cieszy. To w późniejszych zdaniach wyraża to w 17 wierszu. Apostoł, choć był tak bardzo obdarowany, miał osobiste spotkania z Panem Jezusem, to musiał przejść wiele trudnych dróg. I tu to możemy widzieć właśnie w tych zdaniach. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć. Umiem żyć w obfitości. A więc miał dni czy lata bardzo trudne. Potem znowu był czas lepszy. To oznacza, że musiał pewną drogę przejść. Być w jakiś sposób wyćwiczony w tym. Nauczyć się. Nikt z nas tak od razu tego nie umie. Trzeba być, no, przejść jakąś szkołę, żeby dojść do tego. I ostatecznie mówi w 13 wierszu: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. My to zdanie bardzo chętnie na różne sposoby sobie używamy, ale ono konkretnie w tym urywku, konkretnie w tej wypowiedzi Pawła oznacza, że jeśli mam wypełnić Bożą wolę, to bez względu na to, czy mam dużo, czy mało, czy jestem zdrowy, czy chory, czy jestem sam, czy w towarzystwie braci, czy jestem blisko, czy daleko, obojętnie, to mój Bóg mnie przeprowadzi. Jeśli coś jest Bożą wolą, to bez względu na to, czy mam pustą kieszeń, czy mam duży zasób, to i tak to, co Boże, się spełni. Wszystko mogę tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czyli umiem mieć dużo i umiem mieć mało. Chrystus jest tym, tą siłą, sprawcą tej rzeczy. Tylko dzięki Chrystusowi mogę tak żyć. Można też z tego wyciągnąć inny wniosek. Jeśli zaczyna brakować mi sił, może być powód, że kradł się grzech czy zwątpienie, ale może być tak, że zboczyłem z drogi, którą Pan chce mnie prowadzić. Być może na siłę się jakąś rzecz chce prowadzić, kiedy już to nie jest Bożą wolą. Bóg dał siłę do pewnego czasu, a potem chce coś innego zrobić. A my możemy tak jak gdyby własnymi siłami dalej to prowadzić, bo uważamy, że tak powinno być. Ale Bóg już nie daje siły do tego. To już się skończyło. Jeśli jest coś wolą Boga, to Bóg daje siłę, żeby to spełnić. Bez względu na wszystkie istniejące przeciwności. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. To tak jak i stał Paweł przed tym sądem w Rzymie i mówi: Pan stał przy mnie. On to musiał odczuć, chociaż nikogo z nim nie było. Pan dodał mi sił. I ostatecznie nastąpiło rozwiązanie. Wyrwał go z tej paszczy lwiej, jak to sam powiedział. I mówi o tym ich darze w 18 wierszu w bardzo taki wzniosły sposób. Być może myślimy o pomocy materialnej w taki sposób bardzo przyziemny. Ale tutaj jest to napisane: przyjemna wonność, ofiara mile widziana, której Bóg ma upodobanie. To jest taki zwrot, który właściwie możemy odnieść do ofiary Chrystusa na krzyżu. Nie do pomocy materialnej dla jego sługi Bożego. Ale jest to przedstawione z drugiej strony, Nie tak jak my to widzimy, ale tak jak Bóg to widzi. Mimo wolność, czyli to dochodzi do Boga. Bogu to się podoba. Też Hebrajczyków 13 rozdział to mówi. Szesnasty wiersz. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Jest w tym też i tajemnica tej radości. Jeśli coś podoba się Bogu, no On się z tego cieszy, to też i daje nam samym radość. I teraz on mówi w 19 wierszu coś, co tak, jeśli bliżej się przyjrzymy, to mówi naprawdę, jaki ten człowiek był bogaty. On mówi, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. On nawet nie mówi Bóg wasz, ale mówi Bóg mój. To znaczy, ja jestem w rękach Boga. To Bóg o mnie się troszczy. To Bóg zna moje potrzeby i On je zaspokaja. I wszystkie je może zaspokoić. On was pobudził, żeby dać mi dar. On was za to wynagrodzi. Ta pewność, jaką On to pisze, no myślę, jest przez wszystkich zauważona. To nie jest tylko życzenie, tak jak sobie życzenia składamy. To jest pewność co do tego, że naprawdę ten Bóg jest i Jego ręka jest aktywna. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Czyli, że nie da skąpo, ale da hojnie. I nie wedle nawet tej miary ziemskiej, ale wedle tej miary, która jest w niebie. Przecież nie mówimy już teraz o złocie, które jest w ziemi, bo to przecież te brylanty czy diamenty pochodzi z ziemi. To mówimy o bogactwie Jego chwały. Czyli coś, co jest poza ziemią. My nic nie wiemy na ten temat. Ale takie bogactwo istnieje. Na przykład to, że Pan Jezus jest wieczny, to jest rzecz, która daje nam wyobrażenie, z kim mamy do czynienia. Ktoś, kto nigdy się nie urodził, nigdy się nie zaczął. Ktoś, kto od zawsze jest. To jest ktoś, kto naprawdę jest bogaty. Jeśli ktoś wie wszystko, to też rodzi w nas, myślę, odpowiednie nastawienie. Mówimy o Bogu, który wszystko wie. Gdyby tak wziąć wszystkie biblioteki na całej ziemi, że jest ktoś taki, że znaje treść wszystkich książek na pamięć, to by to nawet nie była kropla w porównaniu do tego, że Bóg jest wszechwiedzący. On nie tylko zna treść wszystkich książek, które zostały zapisane na ziemi. On zna treść wszystkich myśli, które powstały u wszystkich ludzi na całej ziemi. On zna wszystkie słowa, które zostały niewypowiedziane. On po prostu wie wszystko. Bogactwo Jego chwały. Jego wszystkie wspaniałości. Przejawy łaski. W jaki sposób On działa w swoim stworzeniu. Czy też to, że jest wszechobecny. To wszystko nas po prostu przytłacza, tak jak to w Psalmie 139 czytamy. To jest zbyt wspaniała wiedza, żeby mógł ją pojąć. I teraz pisze apostoł, że Bóg mój zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swego chwały. Według bogactwa swego chwały. Oczywiście to oznacza, że Bóg też i powiedzmy dozuje czy dawkuje te dary na miarę też i z jednej strony naszych potrzeb, z drugiej strony Jego mądrości. Ale On jest nieograniczony. Tutaj apostoł wskazuje na najwyższy ten powiedzmy sobie poziom tego kąta. Chwała. I jeszcze do tego w Chrystusie Jezusie. Wskazuje na tego, który jest najcenniejszy w niebie. Syn. Którego Ojciec czci. Więc już nawet nie mówimy o pewnych atrybutach czy cnotach Boga. Ale mówimy o konkretnej osobie. Chrystusa Jezusa. Syna Bożego, wokół którego wszystko jest w chwale, że mając na względzie bogactwo, wspaniałość Chrystusa, bogactwo chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym, Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby. Jeszcze jedno zdanie z księgi psalmu. Chciałem przeczytać. Ostatnie zdanie psalmu 17. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. A więc zanim nastąpi, oczekujemy tego. Ale przyjdzie moment, przyjdzie ten dzień. Tak jak był dzień naszych urodzin, był dzień naszych powtórnych narodzin, to nadejdzie ten dzień, o którym tutaj czytamy. Kiedy się obudzę, stanę w chwale i nasycę się, czyli będę zadowolony, zaspokojony, szczęśliwy widokiem Twoim. To jest to, co największe jest przed nami. I to jest powód naszej prawdziwej radości. I ta radość jest coraz większa. Ona rośnie. I Bóg jest tym, który ma rzeczywiście o nas staranie. Wie o nas. I myślę, że możemy ze spokojem patrzeć w przód, bo wiemy, że kiedy się z Nim spotkamy, to nie będziemy mogli Mu zarzucić, tak jak Job. Nikt nie mógł zarzucić Bogu, chociaż tak bardzo chciał postawić pytania, to ostatecznie żadnego nie postawi. I będziemy wiedzieć, że akurat to, co nas spotkało w życiu, to jest właśnie to, co Bóg, od Niego to wyszło, żebyśmy mogli być jak najbliżej Niego. Mówię to, że przyjdziesz do nas. Thank you.